Pielgrzymka 79, polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 czerwca, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca ciężarówki uczestniczącej w karambolu na autostradzie A6 pod Szczecinem może usłyszeć zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu drogowym. Ulicami wielu polskich miast przeszły Marsze dla Życia. Kompozytor Marcin Stańczyk, laureatem nagrody Grand Prix Festiwalu imienia Krzysztofa Komety. Służby wciąż pracują na miejscu karambolu na autostradzie A6 pod Szczecinem. Między węzłami Kijewo i Dąbie ciężarówka uderzyła w samochód osobowy, powodując tak zwany efekt domina. Ostatecznie w zderzeniu wzięło udział 7 aut, tir i 6 osobówek. Część samochodów się zapaliła, zginęło 6 osób z 22 uczestniczących w wypadku, 4 trafiły do szpitali. Policja zatrzymała mężczyznę, który kierował ciężarówką. Ewelina Sierzchła ze szczecińskiej policji mówi, że wstępnie zapadła decyzja o treści zarzutu. Wykonujemy czynności, zatrzymaliśmy mężczyznę kierującego pojazdem ciężarowym. Wstępnie, ale to bardzo wstępnie, możemy mówić o kwalifikacji spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwają utrudnienia. Na razie przywrócono przejezdność na trasie w kierunku Szczecina. Zatrzymany, który po wypadku został z podejrzeniem podtrucia dymem, przetransportowany do szpitala, nie został jeszcze przesłuchany. Teraz jeszcze jedna ważna wiadomość z dróg. Odblokowana jest już trasa krajowa nr 9 w Świętokrzyskiem, gdzie po południu na odcinku Lipnik-Klimontów doszło do zderzenia auta osobowego z motocyklem. W wypadku zginęły 2 osoby, motocyklista oraz pasażer osobówki. I zmieniamy temat. W całym kraju odbywały się dziś marsze dla życia i rodziny. W Katowicach uczestnicy wyruszyli sprzed Archikatedry Chrystusa Króla. W kolorowym pochodzie przeszli parafianie, którzy wcześniej uczestniczyli w mszy w katowickiej archikatedrze. Jak podkreśla Katarzyna Malcharczyk, organizatorka katowickiego marszu, pochód ma pokazać podstawowe wartości, które szanują uczestnicy. Chcemy pokazać, że rodzina jest czymś ważnym, że bez niej nie będzie społeczeństwo dobrze funkcjonować. W marszu biorą udział osoby w każdym wieku. Bez życia, bez wartości rodzinnych nasza cywilizacja gdzieś tam się pogubi, zaginie. Uczestnikom błogosławieństwa udzielił metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Marsz zakończył się w Parku Kościuszki, gdzie dla uczestników przygotowano piknik rodzinny. Marsze dla życia i rodziny odbyły się w naszym regionie jeszcze w Rybniku i Tychach. Była to relacja Joanny Opas z Polskiego Radia Katowice. Kompozytor Marcin Stańczyk, laureatem głównej nagrody Grand Prix Festiwalu imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowcu Wielkopolskim. Artysta podkreślił, że ta nagroda jest dla niego dowodem na to, że w sztuce nie ma barier. Łodzianin został wyróżniony za muzykę do filmu Kobro Strzemiński, opowieść fantastyczna w reżyserii Borysa Lankosza. To był tak naprawdę mój debiut, jeśli chodzi o film fabularny. Dopiero później Borys zaprosił mnie do Ciemno prawie nocy, do swojego kolejnego filmu. I dlatego byłem zaskoczony, ponieważ pozostałe filmy nominowane, no to są kompozytorzy, którzy funkcjonują, można powiedzieć, od lat w świecie muzyki filmowej. I też dlatego ta nagroda jest dla mnie tym bardziej istotna. Jeśli coś reprezentuje dobry poziom, to jurorzy są w stanie to zauważyć, nawet nie znając kompozytora. Film Borysa Lankosza to eksperymentalny dokument opowiadający o duecie awangardowych artystów. Powstał przy okazji monograficznej wystawy w Paryżu. Film mówi o wydarzeniach, które się tak naprawdę nigdy nie wydarzyły. Ale te wydarzenia mają nam pozwolić zrozumieć relacje Kobro i Strzemińskiego. To było dla mnie właśnie ciekawe, że operujemy rzeczami, które się nie wydarzyły. Tam występują takie postaci jak Lenin, jak Fritz Haber, czyli ojciec zastosowania broni chemicznej podczas I wojny światowej. Wiele, wiele osób, z którymi ani Strzemiński, ani Kobro nigdy się nie spotkali. Jednak dają one jakieś światło na obraz relacji. Kobro Strzemiński, opowieść fantastyczna, będzie pokazywany w kilku muzeach na świecie. Koproducentem filmu jest Muzeum Sztuki w Łodzi. To był serwis Trójki. A teraz czas na serwis sportowy. Mateusz Fusiarz. Rafael Dose Nadal. Przed kilkoma godzinami Hiszpan po raz 12 w karierze wygrał French Open. W finale pokonał w 4 setach Austriaka Dominika Thiema. Przy okazji pobił też rekord zwycięstw w jednym turnieju Wielkiego Szlema. Po spotkaniu jednak nie myślał o sobie, o statystykach, rekordach czy tytułach. Myślał i mówił o swoim rywalu. Jesteś jednym z najlepszych zawodników, jakich mamy w turze. Jesteś też przykładem na to, jak można ciężko pracować, a przy okazji tak cieszyć się tą pracą. No i dobrym człowiekiem, to chyba najważniejsze. Jesteś inspiracją dla dzieciaków na całym świecie, ale i dla mnie. Szczerze wiem, jak to jest przegrywać finały, taki jest sport, ale tak pomyślałem, że gdybym miał dzisiaj jednak przegrać, to mógłbym z tobą, bo zasługujesz na ten tytuł. Pracuj tak dalej, a wygrasz tu na pewno. Kończąc wątek tenisowy, w Polsce też triumfował Hiszpan. Tomi Robredo wygrał Challenger Poznań Open, a w finale w trzech setach pokonał Niemca Rudolfa Molekera. To teraz już sporty zespołowe. W Lidze Narodów siatkarzy Polacy pokonali Chińczyków 3-0 w ostatnim meczu turnieju w Ningbo w Chinach. Po 6 spotkaniach nasi mają 4 zwycięstwa i 2 porażki. W przyszły weekend biało-czerwoni zagrają w irańskim mieście Urmia z gospodarzami Rosją i Kanadą. Siatkarze mają swoją, piłkarze swoją Ligę Narodów i właśnie rozpoczął się jej finał. Portugalia jak na razie 0-0 remisuje z Holandią. W meczu o trzecie miejsce Anglia wygrała ze Szwajcarią, ale dopiero po karnych. A reprezentanci Polski w Warszawie przygotowują się do starcia z Izraelem. Biorąc pod uwagę, jak zagrali z Macedonią, możemy być pełni obaw. Trener Jerzy Brzęczek może się nie boi, ale świadomy kłopotów na szczęście jest. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza gra może jeszcze nie jest na takim poziomie, jakim byśmy oczekiwali, ale nie będę miał nic przeciwko temu, jeżeli jutro na zakończenie spotkania będziemy mieć 5 bramek i 0 straconych, tak więc to przede wszystkim liczy się skuteczność. Oczywiście jako zawodnik, który gra w środku pola i byłem tym, który kreował, na to zwracamy uwagę. Na dzień dzisiejszy nie wszystko jeszcze realizujemy, ale jestem spokojny, że z czasem ta reprezentacja również będzie efektowna w swojej grze. Bo tylko spokój przecież nas uratuje. Start spotkania z Izraelem jutro o 20:45. Za nami piąty finałowy mecz o Mistrzostwo Polski w koszykówce. Polski Cukier wykorzystał przewagę własnego parkietu i wygrał z Anwilem 74-70. Teraz w serii mamy 3-2 dla ekipy z Torunia, szósty mecz w najbliższą środę. Jeśli wygra Polski Cukier, zdobędzie mistrzostwo. Daleko jeszcze do wyłonienia żużlowego mistrza. Na razie 8 kolejka Speedway Ekstraligi. W pierwszym niedzielnym meczu Stal Gorzów pewnie pokonała Getwell Toruń 49-41. Drugi zakończył się przed chwilą, a Włókniarz Częstochowa wygrał z Falubazem Zielona Góra 51-39. A skoro motorsport, to na koniec jeszcze informacja dla tych z Państwa, którzy być może zapomnieli, że dziś Formuła 1. Tak jest, kierowcy już od mniej więcej godziny jeżdżą w Montrealu w Grand Prix Kanady i w tej chwili na prowadzeniu Sebastian Vettel, a Robert Kubica ostatni. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy jedynie w pasie od Pomorza po Dolny Śląsk zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 10 stopni na północnym wschodzie, 12-16 na przeważającym obszarze, do 17 na krańcach zachodnich. Jutro czeka nas kolejny bardzo ciepły dzień od 23-26 stopni na krańcach północnych do 27, nawet 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia.polskieradio.pl. Najlepsze są wypróbowane rozwiązania, dlatego czas wypróbować pakiety telewizji NC+. Tylko do 10 czerwca zamawiając NC+, będziesz mógł testować bez opłat nawet 168 kanałów do końca tego miesiąca. A jeśli nie będziesz zadowolony, możesz zrezygnować bez konsekwencji do 30 czerwca. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC+, rozrywka do potęgi 4K. Dotyczy dedykowanych promocji. Warunki promocji testuj w czerwcu, dostępne na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Romeo. Romeo. Dlaczego ty jesteś Romeo? Zaprzyj się ojca. Wyrzecz się nazwiska. Albo, jeżeli nie chcesz, zaprzysięgnij mej się miłości. A ja zaprzestanę być z Kapuletów. Tylko twe nazwisko jest moim wrogiem. Byłbyś sobą, gdybyś nie był Montekim. Cóż bowiem znaczy Monteki? Nie jest to ni ręka, ani też noga, ni twarz, ni ramię, ni żadna inna część człowieka. Przyjmij inne nazwisko. Bo cóż jest nazwisko? To, co zwiemy różą, będzie równie słodko pachniało, choćbyśmy je mieli nazwać inaczej. Tak samo Romeo. choćby Romeem zwać się dziś poprzestał, zatrzyma całą kosztowną swą wartość bez tego miana. Pozbądź się, Romeo, swego imienia, a w zamian za imię, co nie jest częścią twojego ciała, weź mnie całą. Magazyn bardzo kulturalny. Szanowni Państwo, oto Julia, najsłynniejsza postać literacka nosząca to imię. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. I najmłodsza aktorka w polskim teatrze, słynna już także, nosząca to imię, Julia Leszkiewicz, którą odkrył Michał Zadara, reżyser. Dobry wieczór Państwu. Sensacyjna wiadomość byłaby taka, Michale, że dla Julii Leszkiewicz Michał składa jakieś urządzenie elektroniczne. Przepraszam, już kończę. Mhm. Już skończyłem sekundę, już złożone i koniec. Sensacyjna wiadomość byłaby taka, że dla Julii Leszkiewicz, to znaczy by ją obsadzić w tej roli, postanowiłeś zrealizować najsłynniejszą tragedię Szekspira o miłości, dzieło jego stosunkowo wczesne, ukończone w 1595 roku pod tytułem... Tu słuchacze, jeżeli kto zgadnie, w jakim dramacie Szekspira występuje postać Julii, dostanie 3 złote gwiazdki. Uruchamiamy połączenie telefoniczne z Państwem, ale było pytanie zarazem w tej mojej śmiało postawionej hipotezie. To jest w pewnym sensie prawda, że pracujemy z panią Julią Leszkiewicz od 7 lat może. Przy różnych projektach Julia grała Ruzię w drugiej części Dziadów. 7 lat mając? 7, 8. Potem grała, mając jakieś 9 lat, Fantazm, Stelle w Teatrze Powszechnym i spektakularnie na wyjeździe w Opolu. I potem jeszcze pracowaliśmy razem w Nowym Teatrze przy Biblii, gdzie Julia grała Boga, który stwarzał świat. No i teraz po tylu latach pracy uznałem, że sensownie byłoby, żeby Julia miała okazję zagrać dużą rolę dramatyczną, która byłaby adekwatna do jej wieku i żeby mogła się dalej rozwijać jako aktorka. I skoro właśnie kończyła 14 lat, to było miesiąc temu, to jest dokładnie wiek Julii z Szekspira Romea i Julii, to pomyślałem sobie, że to by miało sens, żebyśmy razem postarali się zainscenizować Romea i Julię. I na szczęście dyrekcja Teatru Studio w Warszawie uznała, że to jest ciekawy, ryzykowny i dziwny i atrakcyjny pomysł. Można by snuć przypuszczenia dalej, że poszukałeś aktora młodego, którego imię brzmiałoby Julian, bo w roli Romea kto? W roli Romea występuje Julian Zbudniewek, ma 16 lat i uczy się w szkole musicalowej Teatru Roma i jest z Wawra, więc ma odpowiednie teraz, że tak powiem, certyfikaty przemocy ulicznej, żeby występować w tej sztuce, która jest bardzo o zabijaniu ludzi nożami, co jest oczywiście taką smutną rzeczą, ale od razu chcę powiedzieć o tym, że Romea i Julia to jest historia o przemocy i o samobójstwach i o zabójstwach i też o miłości. No więc tak, uporządkujmy fakty. Mamy Juliana i Julię, czyli Romea i Julię w Teatrze Studio, czyli w Studio Teatrze Galerii, chyba tak należałoby odmienić. To jeszcze dowiedzmy się, w jakim tłumaczeniu? To jest tak, że to jest sztuka Szekspira. Szekspir napisał tę sztukę po angielsku i są różne wersje polskie. I żeby ten dramat zabrzmiał dzisiaj klasycznie, wybraliśmy 2 tłumaczenia stare. To są tłumaczenia pana Paszkowskiego, które jest powszechnie czytane w szkołach, oraz pana Kasprowicza, które nie jest przez nikogo czytane już. To jest z 23 roku, 20 wieku. Mówimy o Janie Kasprowiczu, poecie. Tak, poecie z Krakowa i on rzeczywiście taki bardzo drapieżny, posiadający własny taki głos, robił tłumaczenia Szekspira, które ja bardzo lubię. Więc korzystamy z tych 2 tłumaczeń i jeszcze je, że tak powiem, upraszczamy, żeby brzmiały bardziej jak Szekspir, bo Szekspir, mógłbym o tym mówić przez 3 godziny, ale chyba nie o tym ma być audycja. Szekspir inaczej układa sensy w poezji niż to robią polscy poeci, więc trochę musieliśmy dostosowywać te polskie przekłady, żeby to bardziej brzmiało jak Szekspir, ale celem jest zawsze ta klasyczność tekstu, a nie uwspółcześnienie. Czyli tak jak zazwyczaj u ciebie, tekst kanoniczny brzmi w sposób kanoniczny, a no reszta już należy do tego, co się nazywa inscenizacją. No nie zapytaliśmy jeszcze pani Julii, prosiliśmy ją, by zechciała zacytować fragment. Bardzo dziękujemy Pięknie to zabrzmiało. Nie wiem, czy to był debiut w polskim radiu, ale na pewno w Trójce. Debiut w sensie... No aktorski, wystąpiła pani przed mikrofonem. W radiu przedtem. W sensie tak w studiu, żeby nagrywać to parę razy we Wrocławiu. A tak to ostatnio na próbie medialnej i na innych próbach też mi się zdarzało w poprzednich spektaklach z Michałem właśnie jakieś wywiadów udzielać. Ten fragment pierwszy raz mówiłam, więc... To już dobrze. Proszę mi powiedzieć, to jest najbardziej klasyczne pytanie, ale każdy chce wiedzieć, jak to się stało, że pani trafiła do Michała. To był casting wśród dziewczynek wrocławskich? Tak, we Wrocławiu, gdy dostałam informację, że jest casting do spektaklu Dziady w Teatrze Polskim, zdecydowałam się, że pójdę, bo od małego mnie strasznie ciągnęło do grania i jakoś no, nie miałam okazji, tym bardziej, że miałam 7 lat i jakoś mi się udało. To jest tak, że z Julią właściwie pracuje się dokładnie tak samo jak z dobrymi aktorami dorosłymi, czyli Julia nie zadaje pytań, a jeżeli je zadaje, to poprzez działanie, czyli że ja mówię, no to spróbujemy w ten sposób zrobić i Julia to robi i potem jest to ciekawe lub nie i o tym rozmawiamy. To jest, wydaje mi się, taki najcenniejszy sposób współpracy reżyserów i aktorów, że reżyser posługuje się językiem albo swoim ciałem, żeby coś pokazać, natomiast aktor nie odpowiada językiem, tylko odpowiada już działaniem i w ten sposób najlepiej można się porozumieć. Jeszcze chciałem dodać, że moment, kiedy dowiedziałem się, że Julia jest z krwi i kości aktorką, było w Pekinie, bo my graliśmy Dziady, drugą część w Pekinie w Teatrze Ludowym, 3 razy dla 1000 osób każdego dnia z olbrzymim sukcesem i Julia tam występowała i akurat tego dnia, jak mieliśmy pierwszy spektakl, Julia się zatruła. Nie pamiętam, co to była, jakaś kaczka pekińska, coś takiego, jak już chodzimy w szczegóły. I leżała w garderobie, taka biedna, wtedy pewnie 9-letnia dziewczynka. Powiedziałem, dobrze, no przecież nie będziesz w takim stanie grała, to coś innego wymyślimy, ja wejdę na scenę, coś na pewno da się wymyślić, no to w końcu jest mój spektakl. I wtedy Julia powiedziała, nie, no na pewno to zagram. I dosłownie do minuty przed wejściem na scenę jeszcze się zwijała z bólu i potem się zebrała, wyszła, zagrała jak zwykle ku radości widzów i wielkich owacji. Zeszła i znowu wróciła do stanu choroby. I to jest ciekawe, że to akurat w Pekinie się zdarzyło, ponieważ ja pamiętam, miałem takie spotkanie z diwą opery pekińskiej. Lata temu w Stanach Zjednoczonych miałem okazję przez kilka dni współpracować z wybitnym zespołem opery pekińskiej. Opera pekińska to jest taka forma, w której aktorki, aktorzy śpiewają, umieją sztuki walki i są akrobatami. Zupełnie niezwykła, niesamowicie wymagająca forma sztuki. I tam była diwa tej opery, miała jakieś 70 lat i ona właśnie wykonywała jej sławną rolę kobiety wojowniczki, czy kobiety smoka i ona właśnie była chora. I ona pokonała smoka, potem 3 rycerzy, zaśpiewała arię, wbiegła w kulisy, wyżygała się, po czym wróciła znowu na scenę i kontynuowała. I pomyślałam sobie, no to jest po prostu poziom profesjonalizmu, którego nie znam wśród Europejczyków, ale się okazuje, że Julia Leszkiewicz, owszem, prezentuje ten sam poziom i to nawet w Pekinie. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co państwo powiedzieli i nawet nie sposób wyciąć to, co zostało powiedziane, bo naturalnie nagrywamy, gdyż kiedy państwo nas słuchają, już jest po premierze. Premiera odbyła się w piątek, czyli przedwczoraj. Ja spektaklu jeszcze nie widziałam, więc tak troszkę krążę wokół. Mówi się, że każdy czas powinien mieć swojego Szekspira. Powstają, o czym mówiłeś, wciąż nowe przekłady. Może też każdy czas, Michale, zasługuje na swoich Julię i Romea. Porozmawiamy więc o tych dzisiejszych bohaterach, nieszczęśliwie zakochanych, no ale rozmawiamy o tragedii Szekspira, drugiej zresztą tragedii Szekspira po krwawym Titusie Andronikusie. Julia ma więcej chyba do powiedzenia na temat tego, jacy są ci bohaterowie, ponieważ mnie zawsze interesuje koniec końców literatura i nie myślę o tym, jacy oni są dzisiaj, czy byli kiedyś i czym to się różni, tylko zawsze zależy mi na tym, żeby tą poezję jakoś ożywić i żeby ona się stała konkretna dla widza, żeby widz miał szansę zrozumieć jakąś myśl, którą pomyślał sobie Szekspir i to jest dla mnie taki moment najbardziej wzruszający, kiedy mamy kontakt naprawdę z myślą kogoś, kto żył tak dawno temu. Wydaje mi się, że ona nastrojowo jest bardzo zmienna. To Michał dał mi to do zrozumienia, bo ja czytając Romeo i Julię bym nawet na to nie zwróciła pewnie uwagi, ale wydaje mi się, że jej co chwila się zmienia nastrój i to może niekoniecznie z jej winy, tylko z czynników to wynika. Tak. Co też wydaje mi się, że idealnie właśnie pokazuje taką dorastającą nastolatkę. Ona dorasta, dojrzewa, ma 14 lat, więc jakby w jej głowie jest masa różnych myśli i ona nie do końca jest w stanie porozumieć się ze światem i wydaje mi się, że właśnie każdy nastolatek przynajmniej przez chwilę ma coś takiego, że jakby wydaje nam się, że świat nas nie rozumie i że jakby my jesteśmy jesteśmy sami, odcięci jakimś murem od reszty świata i nikt nie rozumie tego, co my czujemy i nikt nie jest w stanie nam pomóc. Więc wydaje mi się, że właśnie Julia, jeżeli chodzi o jej charakter, to ma bardzo podobnie. Ona się odcina u nas w spektaklu, że ona zakłada słuchawki, odpala taką mocną muzykę i dopiero ten Romeo, który tak niespodziewanie przychodzi do jej życia, dopiero coś zmienia, aczkolwiek no... On też jest dzieckiem, też jest chłopcem dojrzewającym. No tak, ona się otwiera trochę, aczkolwiek nie na długo, bo kilka dni później umierają obydwoje. Spoilerowali się. To może o Julianie, czyli... O Romeo, a czasami odmieniamy, jak nam jest wygodnie. Na przykład jest taki sławny rym na końcu. For never was a story of more woe than that of Juliet and her Romeo. I u nas to brzmi, nigdy nie było smutniejszego dzieła niż od tej historii Julii i jej Romea. Też ładnie. Już miałeś ogromne doświadczenie współpracy z panią Julią, natomiast musiałeś oswoić się z postacią Juliana. No tak, ja myślę, że Julian na początku to musiało być trochę przerażające, że z Julią, tak jak z innymi aktorami, aktorkami, z którymi często pracuję, po prostu mamy swoje kody i też nie muszę długo pewnych rzeczy tłumaczyć, po prostu próbujemy i patrzymy, co z tego wyjdzie i po prostu próbujemy i dopiero po czasie tłumaczymy sobie, dlaczego coś zrobiliśmy. To tak myślę, że dla Juliana to musiał być jednak szok i też jednak Julian nie występował jeszcze w profesjonalnym teatrze, więc musiał się skonfrontować z tym, że wyobrażenie o tym, czym jest aktorstwo, a to czym jest aktorstwo, to jest dramatycznie różne. Na przykład i to walczyliśmy też z Julią, tak samo w sumie, ale z Julianem jeszcze bardziej, że są sceny bardzo smutne w tym spektaklu. I Julian chce oczywiście je przeżyć i płacze czasami, albo robi mu się potwornie smutno w tych smutnych scenach i gra smutne rzeczy. I bardzo trudno było w końcu zrozumieć, czy zaakceptować, czy wykonać, że to, że scena jest smutna, to nie znaczy, że aktor w niej ma okazję przeżyć ten smutek. Aktor jest od tego, żeby wykonać pewne działania na scenie, które spowodują, że widz będzie smutny. Natomiast aktorzy bardzo rzadko mają okazję przeżyć emocje tych bohaterów. To pewnie zależy od reżysera, ale szczególnie w klasycznych rzeczach i szczególnie w spektaklach moich, no to jednak aktorzy są bardzo techniczni, a widz, mam nadzieję, przeżywa na skutek świateł muzyki, aktorstwa, tekstów, przeżywa emocje. Jestem bardzo ciekawy reakcji widzów na tego aktora, ponieważ wydaje mi się, że on przerobił tą lekcję w zastraszająco szybkim tempie i ma teraz z występowania olbrzymią radość. I to widać po prostu, że jego to bardzo, bardzo bawi. Nie masz takiego wrażenia, że od dwóch dni po prostu Julian zaczął się cieszyć z tego, że może tam sobie poszaleć na tej scenie? Wysypia się pewnie dużo lepiej, bo z rozmów z nim tak wynika, więc na pewno jest gotowy do działania, bo ta energia jest bardzo ważna. Czasem po prostu człowiekowi jest ciężko ją jakoś w sobie znaleźć. Ale teraz tak, z jednej strony mamy język Szekspira, mamy tę klasykę literatury. Z drugiej strony mamy też tę współczesność. Czytamy w materiałach, że Warszawa gra tutaj pewną rolę. Tak, tak jest napisane w materiałach. Połowa inscenizacji, jeżeli nie więcej, jest pokazywana na filmie. Na filmach, które kręciliśmy, które są trochę stylizowane na filmy, które by się kręciło komórkami. Mianowicie dzisiaj człowiek, i to nie tylko młody człowiek, ale też stary człowiek i człowiek w średnim wieku, posługuje się komórką i w tejże komórce ma duszę i mózg. I bardzo w większości lubimy też, jakby nie chcę tego krytykować, bardzo lubimy swoje dusze, mózgi, które nosimy w naszych komórkach, ponieważ pozwalają nam na przykład edytować zdjęcia albo pokazywać zdjęcia naszych dzieci. Ale nie możemy sobie wyobrazić naszego dnia bez tego urządzenia. Więc mówiąc o współczesnym człowieku, też pokazujemy człowieka, który się posługuje komórką na scenie. Więc połowa inscenizacji to są filmy właśnie kręcone tymi komórkami. I w tych filmach bardzo ważną rolę gra Warszawa. No ją kręciliśmy w Warszawie, aczkolwiek na scenie zawsze mówimy, że to jest Werona. Ale Werona wygląda zupełnie jak Warszawa i bar studio na przykład wygląda zupełnie jak bar studio w Warszawie. Mimo tego, że oczywiście mówimy, że to jest bar studio w Weronie i Pałac Kultury w Weronie. Bo pierwsza scena jest nakręcona na Bulwarach Wyślanych. Tam się odbywa sławna scena bójki. To jest niesamowite. Dla Państwa, którzy widzieli ostatnio Lego Batmana, to bardzo podobnie się zaczyna tego typu dramaturgia, że tam się zaczyna od sceny, która zwykle byłaby na samym końcu dramatu, że wszyscy się biją, cały świat się bije i ludzie giną i tak dalej, to w Romeo i Julii to jest pierwsza scena. I to się u nas dzieje na Bulwarach Wiślanych. Od kiedy Adam Hanuszkiewicz posadził Goplanę na motocyklu, pojawiają się w teatrze takie symbole współczesności czy nowoczesności, czyli takie gadżety, które są symbolami właśnie, czy ikonami współczesności. W tym przypadku nie ma motocykla, nie ma żadnych szybkich samochodów. W samochodzie już też miałeś swoich bohaterów. Są natomiast, mowa o czym? O deskorolkach. Tak jest. No właśnie, jaką pełni rolę taki gadżet w twoim spektaklu? Bo nie jest to przecież tylko ozdoba. Tak, no jeden z naszych kolegów też młodych, którzy są na scenie, Felix, jeździ na scenie na deskorolce na takiej rampie, którą zbudowaliśmy i to wygląda bardzo ładnie i dla niektórych widzów może być też symbolem takiego stanu upadania i wznoszenia się, i upadania i wznoszenia się, i takiego stanu nieważkości, które się osiąga przez miłość i pewnie przez śmierć także. Cała sztuka Romeo i Julia jest o śmierci i w jakimś stopniu też o miłości, ale dużo więcej się mówi o śmierci niż się mówi o miłości w tej sztuce. I dla mnie to doświadczenie jazdy na deskorolce jest jakby właśnie takim doświadczeniem, które nas uczy żyć. Trochę tak jak bohaterów Romeo i Julii, że się jedzie na deskorolce i się na przykład jest na jakiejś rampie i ta rampa człowieka wyrzuca do góry, to trzeba jakby opanować ten moment, ten stan bycia zawieszonym między upadaniem a wznoszeniem się. I to jest moment, w którym człowiek na co dzień nie przebywa. To jest zupełnie niemożliwy moment dla większości z nas. Tak jak też jeżdżenie na desce surfingowej, że człowiek stoi na fali. I w tym momencie, kiedy człowiek stoi na fali, oczywiście człowiek nie może myśleć o tym, że stoi na fali, bo od razu spadnie. Człowiek musi stać się tą falą, tak samo jak na deskorolce. Człowiek musi stać się tą rampą, musi stać się tym wznoszeniem i tym opadaniem. I wtedy w pełni się uczestniczy w tym doświadczeniu jakiejś wznoszącej się, opadającej materii. Uczestniczy się po prostu w surowym życiu. I to jest dokładnie ten sam stan, czy to samo wyzwanie, które mają ludzie zakochani, że w momencie po prostu tego, kiedy uderza w nas miłość, tracimy kontrolę. I jeżeli chcemy w pełni być w tej miłości, to musimy pozwolić sobie na to, żeby utracić tą kontrolę. I teraz jak o tym mówię, to jeszcze mi się przypomina, że właściwie tylko o tym mówimy w teatrze cały czas przez ostatnie kilka dni z aktorami młodszymi, dla których to może w ostatnich dniach się okazało jakimś ciekawym momentem, też odkryciem, czy właśnie doświadczeniem, że w aktorstwie też o to chodzi, żeby doprowadzić siebie do takiego stanu, w którym się samemu nie panuje nad swoimi czynnościami, tylko jest się właśnie nie do końca zrównoważonym, nie do końca stabilnym i kiedy jakby ciało samo zaczyna grać. I to jest bardzo dla wielu osób taki niekomfortowy stan, a jednak też bardzo przyjemny, jak już się zaakceptuje, że człowiek nie zawsze nad sobą panuje. Nazwali Państwo to stanem nieważkości, tak? Takim rodzajem zawieszenia. Tak, no nieważkości w przypadku deskorolki często na próbach mówimy o braku równowagi, że te postacie nie mogą być zrównoważone, one nie mogą być stabilnie stać na ziemi, tylko na przykład w scenie imprezy, która jest pierwszą sceną, kiedy Romeo spotyka Julię, to nasze postaci stoją na brzegu tej sceny i prawie z niej spadają. Albo spadają czasami też. Mhm. Spadłaś już raz? Raz chyba spadłam. Interesuje mnie jeszcze to spotkanie. Oczywiście ono jest też typowe dla polskiego teatru. Spotkanie planu żywego z tym, co zostało sfilmowane. W różnych technikach naturalnie. Ty po ten środek sięgasz od czasu do czasu. Powiedzcie o tej relacji postaci w żywym planie, postaci na ekranie, jak to się rozgrywa na scenie, jak to wygląda, może Julia zacznie. Oni sobie to nagrali, mają to gdzieś na telefonach, w jednej scenie Julia też nawet w trakcie, kiedy leci film, ogląda na telefonie, bo ona to nagrała, więc ogląda to, co nagrała, więc to są takie ich wspomnienia, nagrane, odtwarzane, właśnie mają to wszystko cały czas przy sobie, te wspomnienia swoje, tak jak Michał mówił, te takie swoje dusze w telefonie, tak samo te wspomnienia. Ale możesz powiedzieć, jak to jest, że musiałaś występować czasami na filmie, a czasami na scenie i jaka jest różnica, albo jak to jest, że grasz równocześnie. Bo w jednej scenie, w imprezowej scenie na przykład Julia gra równocześnie w tym samym momencie i na scenie, i w filmie. Jak to jest? W dodatku jej tatuś jest tylko sfilmowany, czyli Wojtek Malajkat. Tak, niektórzy aktorzy są tylko na nagraniu, niektórzy są i tu, w sensie i na scenie, i na nagraniu. To dla mnie było taką nowością, jak mi Michał powiedział, że chce połączyć film z tą sceną. Ja kompletnie na początku tego nie rozumiałam. Teraz mi się strasznie ten efekt podoba z tego, jak oglądam i też z tego, jak rozmawiam na przykład z moją mamą, która przychodzi na próby, to właśnie słyszę też, że to się podoba i myślę, że Michał też to słyszy, że to po prostu dobrze wygląda, moim zdaniem przynajmniej. Połączenie tego filmu ze sceną. W roli mamy, czyli pani Capuletti, występuje Barbara Wysocka. W roli księdza na przykład, czytający u nas opowiadania Gustawa Herlinga Grudzińskiego, ulubiony aktor z Wrocławia jeszcze, Michała Zadary, czyli Bartosz Porczyk, słynny Gustaw Konrad. Bartek gra tutaj księdza. Ważna rola. Są dwie ważne role, to jest Piastunka, którą gra Dominika Ostałowska i ksiądz, którego gra Bartek Porczyk. Są oprócz młodych takie dwie ważne role naprawdę w Romeo i Julii. U nas ksiądz może trochę mniej ważny, ale też jest i na początku, i na końcu w zaskakującym finale. Trochę o Capulettich powiedzieliśmy, a nie ma Montekich? W sztuce Szekspira rodzice Romea są dużo jakby słabiej sportretowani. U nas jest to Monika Świtaj, która gra mamę Romea, i Krzysztof Sturzycki, który gra ojca Romeo. Oni są też na scenie. Pojawiało się w twojej wypowiedzi wielokrotnie hasło muzyka. Muzyka ważna w spektaklach, no pewnie wszelkich, ale u Michała szczególnie. Tutaj wyjątkowo co jakiś czas lubię pracować z już nagraną muzyką, nie z oryginalnie skomponowaną do spektaklu, więc tutaj wszystkie przyniosłem swoje płyty CD, je mam, miałem na sali prób i szukaliśmy sobie różnych nagrań. To też chodziło o to, żeby to było osobiste w jakimś sensie i potem jeszcze okazało się, że to za bardzo nas umiejscowiało w muzyce lat 90., więc zaczęliśmy szukać też przez Spotify wśród współczesnych artystów. Taka jest wspaniała folkowo-japońsko-amerykańska śpiewaczka Mitzi, której piosenkę wczoraj odkryłem na przykład i to trafiło jako piosenka do sceny ślubu. Puszczamy też Mabel, to jest angielska artystka, córka Nene Cherry zresztą, więc też szukamy trochę współczesnej muzyki i też trochę Wagnera i Purcella, żeby była porządna mieszanka. To co w takim razie czyni w tym spektaklu Sean Palmer? A, Sean tylko zagrał muzykanta i ja też zagrałem muzykanta i Mateusz Olszewski też zagrał muzykanta. My jesteśmy zespół, który przyjechał, żeby zagrać na zaślubinach Parysa i Julii. Nawet zrobiliśmy taki tort Parys i Julia. Bo w fabule sztuki jest tak, że Julia ma się zaręczyć z Parysem, ale on woli popełnić samobójstwo niż zaręczyć się z Parysem. No i taka to historia. No pewnie należałoby jeszcze zapytać, o co tak naprawdę poszło Montekim i Capulettim. To jest tajemnica Romea i Julii. Tu można by długo o tym rozmawiać, bo to jest, wydaje mi się, najciekawsza rzecz. I na to zwróciły uwagę studentki, z którymi prowadzę zajęcia na Akademii Teatralnej w Warszawie. Mianowicie, że ta sztuka jest naprawdę ciekawa w tym, że tego konfliktu nie ma. Shakespeare kilka razy nam przypomina, że naprawdę ten konflikt nie jest ważny i to nie on jest powodem tych samobójstw. To jest tak, że na przykład Romeo przychodzi na imprezę u Capuleta i mówi Tybalt, o to ten straszny Romeo, to on jest Montekim i trzeba go zabić. Na co Capulet, czyli szef jednak tej mafii, mówi, słuchajcie, nie no, to ja słyszałem, że to jest w ogóle porządny gość i w ogóle ten spór to nie jest takie ważne i niech on się dobrze bawi. I to kilka razy się pojawia taki motyw. Romeo w sławnym zdaniu mówi, że o tej zwadzie między rodami to dużo ma wspólnego z nienawiścią, ale jeszcze więcej z miłością. Więc ta jakby tajemnica Romeo i Julii polega na tym, że oni są tacy sami albo podobni i prawdziwy powód tego tragicznego końca tkwi gdzie indziej. W West Side Story na przykład. Są Polacy i Puertorykanie. Tony jest Polakiem, a Maria jest Puertorykanką. I tam jakby jest wielkie uproszczenie tej jakiejś niezwykłej konstrukcji, którą zaproponował Shakespeare, czy w której niby są te rody zwaśnione, ale nie o to chodzi. To nie jest ten problem. Bardzo dziękuję wam. W dwa dni po premierze Roma i Julii w studio Teatrze Galerii gościłam Julię Leszkiewicz. Bardzo dziękuję pani, pani Julio. Dziękuję. I gratuluję, że tak wysoko, tak daleko pani doszła. Tylko dzięki Michałowi. Ale to jeszcze możesz ten fragment zacytować, że to za szybkie. To ja tylko dopowiem. Cieszę się z... że gościłam panią Julię Leszkiewicz oraz pana reżysera Michała Zadary. Dziękuję wam. I teraz słuchamy tu Bos, a tu Julię. Zbyt są pospieszne, nierozważne, nagłe. Nazbyt podobne są do błyskawicy, której już nie ma, nim zdołaliśmy rzec, iż się błyska. I'm driving in my car, I turn on the radio. I'm pulling you close, you just say no more. Say you don't like it, but girl I know you're alive. Cause when we kiss on fire, late at night, I'm taking you home. I say I wanna stay, you say you wanna be alone. Say you don't love me, but you can't hide your desire. When we kiss, I'm fire. You gotta hold on me right from the start. A grip so tight I couldn't tear it apart. Nerves all jumping, acting like a fool. Your kisses they burn, but your heart stays cool. Romeo and Juliet, Samson and Delilah. You can't bet. A może pan profesor zna tajemnicę konfliktu między rodzinami Capulettich i Montekich? Aha. No i co? To mnie pani redaktor zagięła, bo to w sztuce jest tylko powiedziane, że to odwieczny spór, zapiekły. No, ale jaka jest przyczyna, to nie wiem. Może przyczyny odnaleźlibyśmy w źródle, bo jak przeczytałam, zanim napisał Szekspir Romea i Julię, troszkę poczytał m.in. tragiczną historię Romea i Julii Włocha Mattea Bandella z 554 roku. To zostało przetłumaczone na angielski, więc miał szansę poznać w swoim języku. A na pewno poznał. Tak więc jak wiele wątków w szekspirowskich opowieściach i ten został zaczerpnięty. On nie wymyślał. Wszystkie oprócz burzy, ale być może dlatego, że nie znamy jeszcze źródła burzy. A tak wszystkie. Dzisiaj miałby ciąg spraw sądowych o prawa autorskie. No dobrze. Magazyn bardzo kulturalny. Pan profesor Jerzy Limon, to była rozgrzewka, jest naszym gościem. Dzień dobry państwu. Dobry wieczór. Jeszcze jasno, bo to jeden z najdłuższych dni w roku, ale jednak niestety wieczór. Zataczamy kolejny krąg i zbliża się, które, może pan profesor pamięta, lato z Szekspirem? To chyba piąte, bo to od otwarcia naszego teatru. Zaczynali państwo od Wesołych Kumoszek z Windsoru. Nasz największy przebój do tej pory gramy. To jest koprodukcja z Teatrem Wybrzeże. Paweł Aigner reżyserował. No i to stało się natychmiastowym naszym przebojem i rzeczywiście tłumnie widzowie przychodzili i przychodzą. Będziemy jeszcze grali w tym roku. Później, skoro już pan profesor jest w studiu Radia Gdańsk, to skorzystam z okazji, przypomnijmy, był też musical, czyli z kolei koprodukcja, czy współpraca? Z Teatrem Muzycznym w Gdyni, to było Kiss Me Kate. No a w ubiegłym roku graliśmy Zakochanego Szekspira. I po raz ostatni już. Tak, bo licencja skończyła się z końcem roku. Dlaczego mówię o lecie z Szekspirem? No powiedziałam, że zaczyna się lada moment, mianowicie 28 czerwca będzie premiera. Tym razem w reżyserii nie Pawła Aignera, lecz... No, Krystyny Jandy. Próby już się toczą. 12 czerwca zespół wchodzi do naszego teatru i na naszej scenie będą próbować aż do premiery. Także bardzo jesteśmy ciekawi, co nam Krystyna Janda przyszykuje. No, ale jest to nie tylko wybitna aktorka, ale człowiek teatru. Także ja jestem pewien, że powstanie bardzo dobre przedstawienie. Istnieją podejrzenia, że pani Krystyna Janda przenosi się na Wybrzeże, bo właśnie wyszła z Opery Bałtyckiej, gdzie w rocznicę moniuszkowską przedstawiła premierę Hrabiny. No ale to był żart. Tym razem reżyseruje Jak wam się podoba, czyli z 599 takie informacje mamy, komedię Szekspira. Żeby pana profesora już nie przepytywać, to dodam, że w porządku komediowym Jak wam się podoba znajduje się między Wiele hałasu o nic, a Wieczorem trzech króli. A teraz, na marginesie. Nie obchodziliśmy w tym roku wspólnie, panie profesorze, urodzin Szekspira, gdyż 23 kwietnia był poza naszym zasięgiem, że tak to określę, a były to okrągłe urodziny, bo 455, jeżeli rzeczywiście Szekspir urodził się 23 kwietnia 1564 roku. Czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć? Ja w ten taki dosyć, powiedziałabym, okrężny sposób próbowałam zapytać, jak państwo obchodzili te 455 urodziny 23 kwietnia. No, mieliśmy bardzo ciekawe przedstawienie w reżyserii Pasiniego. Pawła Pasiniego. Plastycznie, bardzo ładnie zrobiono. To była burza, właściwie wariacje na temat burzy z rozlicznymi dodatkami z innych tekstów Szekspira. Tak jak to jest dzisiaj w modzie. No i aktorzy mogli popisać się wspaniałą recytacją monologów z innych sztuk. Także to była taka mieszanka, taka sałatka szekspirowska. Przepraszam, Pawle, że tak to określam. Nie słucham. Ale plastycznie bardzo ładnie. No to w takim razie przechodzimy teraz do spraw najważniejszych z naszego punktu widzenia. Przypomnę, że pan profesor Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, także dyrektor Festiwalu Szekspirowskiego, jest naszym gościem. Pozostałe tytuły będę wymieniała w innych okolicznościach. Mam nadzieję, że będzie ich sporo w najbliższym czasie. I wreszcie, no właśnie, Festiwal Szekspirowski. Plotka głosi, że będzie inny niż poprzedni. Rzeczywiście będzie inny, bo postanowiliśmy zrobić coś, o czym ja od początku myślałem. I prawdę mówiąc, pierwszy regulamin konkursu szekspirowskiego o Nagrodę Złotego Jerzyka przewidywał możliwość uczestniczenia w konkursie sztuk nie szekspirowskich, ale z epoki. I tak ja to zapisałem. I później ktoś zrobił tę redakcję i to wykreślił, o czym mnie nie poinformował. I w ostatecznie opublikowanej redakcji tego punktu nie ma. I jakoś przez te wszystkie lata nie starałem się, żeby przywrócić, ale w tym roku pomyślałem sobie, że trzeba coś zrobić, bo tyle wspaniałych rzeczy pisano i wystawiano w czasach Szekspira, i to nie tylko w Anglii, że warto ten kontekst kulturowy pokazać, przywrócić, pokazać, że Szekspir to z jednej strony jest geniusz, ale nie na bezludziu. Tam naprawdę wielu twórców w różnych krajach, nawet w takich dość dla nas egzotycznych jak Chorwacja. Tam pojawia się dramatopisarz w XVI wieku, który pisze teksty wybiegające poza epokę, i jedną z takich sztuk właśnie chcemy pokazać. Ale oprócz tego chcemy pokazać bardzo ciekawą, z wielu względów sztukę u nas chyba nigdy nie graną, Francisa Beaumonta. To jest dramatopisarz z epoki Szekspira, trochę od niego młodszy, ale to tylko parę lat. Sztuka z 1607 roku pod tytułem Rycerz Ognistego Pieprzu. Taki jest tytuł polskiego przekładu, chociaż w oryginale w tytule jest kalambur o podtekście dość takim zabawnym, erotycznym, ale tutaj może nie będę się rozwodzić, bo jesteście cnotliwym radiem. Więc... Nie jesteśmy cnotliwym radiem i zamierzamy pana profesora pociągnąć, przepraszam za język, w Trójce pod Księżycem, która prawdopodobnie tradycyjnie na początku festiwalu zakłóci rytm życia pana profesora. Proszę już cieszyć się, a festiwal zaczyna się 26, więc tak, lipca, tak więc 25 na 26 lipca. Proszę zarezerwować sobie noc dla nas. Jak zwykle spotkamy się w GTS-ie, mam nadzieję, i będziemy wtedy opowiadali te historie, których, jak pan profesor sądzi, w cnotliwym radiu nie można opowiedzieć. Ha, ha. A co robiliśmy w zeszłym roku, kiedy ukazała się niecnotliwa książka pana profesora. Rzeczywiście mało cnotliwa, ale w tym roku na festiwalu mamy bardzo ciekawe przedstawienia z Węgier, Rumunii, Wielkiej Brytanii, z Armenii, z Chorwacji, z Rosji, z Niemiec, Włoch i z Polski oczywiście. Inaugurujemy festiwal przedstawieniem Krystyny Jandy, o którym już mówiliśmy. Z lata z Szekspirem, tak. A pozostałych nie mogę jeszcze wymienić, ponieważ sam nie wiem, dopiero 17 nasza komisja się zbiera i ogłosimy, które przedstawienia zapraszamy. Ale te zagraniczne są naprawdę bardzo ciekawe i gorąco je polecam. Również to niemieckie przedstawienie z Deutsches Theater z Berlina. Dawno nie było w Polsce tego znakomitego zespołu. Chorwacki teatr też już gościliśmy z Hamletem Frilicza i bardzo się podobał. To było 2 lata temu. W tym roku będziemy mieli Tytusa Andronikusa. Ale nie Frilicza. Nie, tym razem reżyserką jest kobieta. I co jeszcze można powiedzieć o tej sztuce? Oglądałem ją w Chorwacji. Jest bardzo nowocześnie, bardzo dobrze zrobiona. Naturalistycznie? No nie, tak właśnie bardzo teatralnie. Bo sztuka jest bardzo krwawa, bardzo okrutna. Do niedawna pomijana, nawet szekspirolodzy sarkali, że Szekspir nie powinien był takiej sztuki napisać, ale teraz mamy renesans tego i może Julie Taymor się do tego przyczyniła świetnym filmem z Anthony Hopkinsem w roli głównej. To z 10 lat temu, może trochę więcej, ten film się pokazał, no i zrobił światową karierę. Jak mówi źródło, które przede mną leży, to najstarsza tragedia Szekspira, więc on sobie piłował, to znaczy tak odrąbywał, przepraszam bardzo, bo to słowo jest tutaj dosyć adekwatne. Kolejne drastyczne momenty, także później już troszkę mniej było tych straszliwych scen. No tak, ale to wszystko oparte jest też na wątkach antycznych, bo przecież i gwałt, i odrąbanie rąk, i wyrwanie języka kobiecie zgwałconej, to znajdujemy w mitologii greckiej. Filomena została tak potraktowana, także Szekspir czerpał z antyku, ale tragedia zemsty stała się bardzo modna. W latach 90. mamy wysyp sztuk tego typu, no i dramatopisarze się prześcigali w wynajdywaniu nowych scen mrożących krew w żyłach. I rzeczywiście to tego mamy dużo. Tak jak w filmach akcji dzisiejszych hollywoodzkich. Szczególnie ten film amerykański z szybkim montażem i często takie bardzo krwawe sceny i coraz to nowe sposoby uśmiercania ludzi. To też było problemem, bo przecież nie wystarczyło kogoś otruć winem, bo to już było banalne. Ta trucizna musiała być użyta w bardziej pomysłowy sposób, więc na przykład zatrute mogły być rękawiczki albo siodło. Bielizny nie noszono, przypomnę. Wyobraźnia pracuje, przepraszam. Albo zatruty portret męża. Kobieta stęskniona za mężem, który w interesach często jest nieobecny, codziennie przed pójściem spać całuje portret w usta i ktoś przemyślnie na te usta nakłada truciznę. No i tak dalej, i tak dalej. Także tego rzeczywiście dużo jest. A jeszcze może o jednej wspomnę, bo jedna z tych tragedii rozgrywa się w Gdańsku i w okolicach. O. To jest tragedia Hoffmana, pomniejszego dramatopisarza, ale pomniejszy jest dlatego, że z 50 sztuk, które napisał, jedna tylko się zachowała. Właśnie ta, która się rozgrywa w Gdańsku i w Rozewiu. I w Rozewiu mieszka syn pirata, trzyma w jaskini szkielet swojego ojca, który ma mu przypominać o obowiązku zemsty. A mści się na winnych i niewinnych w ten sposób, że ich więzi w tej jaskini, tam gdzie szkielet wisi, i zakłada im na głowę płonącą koronę z żelaza. I ta korona nie tylko pali im głowę, jak jedna z ofiar mówi, że pali jak Etna, to jeszcze stygnąc ta korona rozsadza im czaszkę i w ten sposób giną. Ten język wyrwany kobiecie przylgnął do mojej pamięci, bo tak pomyślałam, że to jest głęboko w kulturze zakorzenione i że dzisiaj no może nie wyrywa się języka, ale w zasadzie może niektórzy byliby szczęśliwi, gdyby kobiety języka nie miały. Ale to pani redaktor, zawsze może pani na mnie liczyć, bo w renesansie ukazały się takie pomysły, jak uciszyć kobiety i takie modele masek się pokazały, to były takie powodujące szczękości nienaturalny, także kobiety nie mogły słowem się odezwać i ten patriarchat ówczesny tak to sobie wyobrażał. W tych wyobrażeniach pokazany jest mężczyzna, który na smyczy prowadzi tę swoją biedną żonę, która ma na głowie założoną taką maskę uciszającą. O kochane feministki, nie słuchajcie nas dalej. Bardzo o to proszę. W każdym razie są różne. Ale u Szekspira kobiety są wspaniałe. Oprócz może Lady Macbeth. No, ale... A cała reszta jest wspaniała. No, może oprócz też Kleopatry, ale te inne w komediach zwłaszcza, to przecież są cudowne. One są inteligentniejsze, sprytniejsze od mężczyzn. Umieją ich przechytrzyć. Umieją lepszą radę dać komuś. Pomóc w potrzebie. Porady prawne dają, medyczne. Sprawdzają się w przebraniu jako prawniczki czy prawnicy i jako lekarze. I są naprawdę wspaniałe. No, puentując ten wątek, powiedzmy, że są jednak współcześnie różne metody poskramiania złośnic. A teraz jeszcze dodam do tego, co pan profesor powiedział, że 17 czerwca mamy nadzieję, dowiemy się, jakie to polskie spektakle. A tajemnica stąd zapewne, że te polskie będą nominowane do Nagrody Złotego Jurika. Tak jest. To jest nasz coroczny konkurs. Zawsze liczymy, że będą przynajmniej 3 sztuki. Mm-hmm. A w jury kto? Także chcielibyśmy. A jury kto? W jury mamy panią Dorotę Buchwald, pana Jacka Kopcińskiego i pana Romana Pawłowskiego. No proszę, fantastycznie. To teraz jeszcze możemy podać skład jury drugiego konkursu, mianowicie Shakespeare Off. Ach, tym się zajmuje Krzysztof Grabowski i ja, no nie pamiętam po prostu. Ale ja pamiętam. Wiem, że Paweł Szkotak jest. Tak, ja pamiętam, ponieważ mają państwo fantastycznie opracowaną stronę już, w dwóch językach, gdyby ktoś wolał po angielsku poczytać. I tam jest napisane, że w skład jury Szekspirofa, bo można odmieniać, wchodzą kobieta Ewelina Marciniak oraz mężczyźni dwaj, Pawłowie Łysak i Szkotak. O. Świetne jury mamy, jedno i drugie. Ale niestety decyzje jury zawsze budzą kontrowersje, no, tak. Pamiętam zeszły rok, pamiętam. Panu profesorowi dostało się nawet. No. O, już jestem uodporniony, ale zawsze przykro, że ktoś ma pretensje, że taką, a nie inną decyzję jury podjęło. My tylko bardzo prosimy, żeby Złoty Jurik został przyznany. To jest wszystko, o co możemy poprosić na tym etapie. Panie profesorze, no to Co no, to mam nadzieję, że spotkamy się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim już 28 czerwca na premierze Jak wam się podoba? How do you like? No oczywiście to jest spektakl Teatru Wybrzeże w reżyserii Krystyny Jandy, aktorzy z Teatru Wybrzeże ukochani, ci sami, którzy, no przynajmniej z tej ekipy, która występuje w uwielbianych Wesołych Kumoszkach z Windsoru. No a potem już na Festiwalu Szekspirowskim, mam nadzieję, po raz 20 któryś pewnie spotkamy. Trzeci, 23. No my tak nie od początku byliśmy na tym festiwalu, musieliśmy się troszkę pozbierać, zanim dowiedzieliśmy się, że taki fajny festiwal w Gdańsku powstał. No właśnie, to aż trudno uwierzyć, bo blisko 300 różnych produkcji pokazaliśmy w tym okresie. Ten będzie 23-22 festiwal. Bo jeszcze zanim festiwal stał się festiwalem, to były dni szekspirowskie, tygodnie szekspirowskie, tak różnie nazywaliśmy, a te się zaczęły w 93 roku. Także w 93 wskrzesiliśmy tradycję wizyt aktorów angielskich w Gdańsku. Przyjechała Oxford Stage Company. Z Warszawy przywieźliśmy ich salonką. PKP była naszym sponsorem. Z konduktorem się aktorzy upili. No i było wesoło od początku. Także taka była inauguracja. Później na Długim Targu w Gdańsku był pokaz pantomimy i wjazd uroczysty aktorów. W takiej klatce ich wieźliśmy, jak kiedyś skazańców, bo jednocześnie była parada uliczna przez Roberta Florczaka, wyreżyserowana, niezwykła artystycznie. No w każdym razie ci aktorzy przyjechali na Długi Targ i tam 20 tysięcy ludzi było, żeby ich oglądać. Tak, tłum nieprzebrany. No i Oxford Stage Company pokazali bardzo dobrze zrobioną komedię omyłek. Pierwsza komedia szekspirowska. No i od tej pory co roku było wydarzenie szekspirowskie. Najpierw to bardzo skromnie było. Nie mieliśmy funduszy. Później nam miasto zaczęło pomagać. Później jak dojrzały te dni szekspirowskie, rozwinęły się to w 97. Akurat obchodziliśmy tysiąclecie Gdańska i powstał wówczas festiwal. Pan profesor Jerzy Limon, dyrektor i festiwalu, i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Bardzo panu dziękujemy. Był pan naszym gościem. Dziękuję. Po raz pierwszy w tym roku. Tak złożyło się. Pół żartem, pół serio. Żartem było do tej pory, teraz serio. No niestety na widowni po raz pierwszy nie zasiądzie pan prezydent Paweł Adamowicz. To tyle. Bardzo dziękuję. Dziękuję i do widzenia. A tydzień bez jubileuszu to stracony tydzień, więc... Magazyn bardzo kulturalny. Tak? Tak zaczynasz? A więc? Tak. Tak odważnie? A więc... Ktoś zapukał mi do buta. Czyli? Mumio Festiwal jubileusz 21. Nie. Letni? Jeszcze raz. Mumio Festiwal jubileusz 21 lat. Mumioleusz. Gdzie? Teatr Ateneum. W Warszawie. Kiedy? Od 17 do 27 czerwca 2019 roku. Wystąpią Mumio. Jadwiga Basińska. Dariusz Basiński. Jacek Borusiński. Tomasz Drozdek. Oraz Magda Umer. A w naszych specjalnych, dodatkowych wyczynieniach Iwo Zaniewski i prawdopodobnie Wojciech Fiodorczuk. Ciąg dalszy nastąpi. Tak, zapraszamy, proszę Państwa, i to było drugie czerwcowe wydanie audycji pod tytułem Magazyn bardzo kulturalny. Barbara Marcinik, program trzeci Polskiego Radia. Czy spodziewaliście się, że tak szybko będziecie mogli opuścić to studio? Ależ nie, Barbaro, było to dla nas ogromnym zaskoczeniem. Czy tak, Jadwigo? Ja zdziwiłam się, jak szybko tutaj się dostałam. Za pomocą roweru? Bicykletu. Tak, ze Śląska. Aha. No, troszeczkę przesadziliśmy, bo częściowo jechaliśmy koleją żelazną, a dopiero później bicyklem. A zatem, jeżeli pozwolicie, taki luksus, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia i jednocześnie dzień dobry. I jednocześnie dzień dobry. Ale ma fryzurę. Witam Państwa bardzo gorąco. Tak, bardzo jest serdecznie. Gorąco, tak. Pan ma nową fryzurę. Tak, fryzura się zrobiła, naprawdę? Chyba zdjąć okulary. Bo jaki seksy. Ja naprawdę nie byłem świadom, że jestem taki seksy. Teraz witam inna. Wszystkich serdecznie po tej i po drugiej stronie szyby. Jacek Borusiński. Spojrzałam na zegar i w zasadzie ciąg dalszy nastąpić może już teraz. Odcinek pierwszy. Proszę Państwa, wypełnili Państwo poprawnie ankietę. W nagrodę spotykamy się dzisiaj ponownie, by przystąpić do drugiego etapu naszego konkursu. Otóż spektakl Welcome Home Boys to będzie ten, który zainauguruje wasz jakże nieokrągły jubileusz. Prosiłabym, by państwo zmieścili się w 3 minutach i zechcieli scharakteryzować to oto przedstawienie. Zacznie tym razem Jacek, gdyż dołączył do nas, państwo tego nie wiedzą, nieco później, bo jego rower spóźnił się. Rower? Pociąg. Pociąg. Rower był na czas, natomiast pociąg się spóźnił. Mam świadomość, że już wykorzystałem chyba 30 sekund swego czasu, więc bez więc. Spektakl Welcome Home Boys to jest spektakl spełnienie naszych marzeń, ponieważ to jest spektakl, który rodził się bardzo długo. Chyba przygotowywaliśmy go 4 lub 5 lat. Na naszych oczach. Komediodramat. Jest to spektakl, który łączy to wszystko, co nas fascynuje tak naprawdę w sztuce, czyli najbardziej film, teatr, radio. Zresztą powiem państwu w sekrecie, albo nie w sekrecie, bo już niektórzy państwo to pewnie wiedzą, że obecna tutaj Barbara Marcinik również występuje w tym spektaklu jako wspaniały radiowy głos. Więc te trzy wspaniałe żywioły sztuki i oczywiście postaci, które zawsze bardzo, bardzo chcieliśmy zagrać. Te wszystkie sytuacje, o których od lat dziecięcych śniliśmy, żeby je pokazać na scenie, a o tym już powiedzą moi koledzy. Tak, to może przy kolejnej okazji, gdyż 3 minuty już nieubłaganie minęły. Nie wyczerpałeś tematu. I teraz kto wie, o której godzinie Jadwiga? 17 czerwca o godzinie 19.30. No oczywiście w Teatrze Ateneum. I przechodzimy do kolejnego spektaklu, ten 18 czerwca 2019 roku, też w Teatrze Ateneum. I tutaj pewna komplikacja, jeżeli chodzi o tytuł. Proszę bardzo, kto pamięta, w czym był problem? Problem był w pierwszym członie tytułu tego oto przedstawienia. I może kolega? Ono było pod tytułem... I jest? Kabaret Mumio. I? Skąd problem? Gdyż ten kabaret, który miał być jedynie tytułem spektaklu, przyczepił się troszeczkę do nas jako nazwa grupy. No Mumia się przyczepił i go strząsamy. Od 21 lat? Tak, z różnym skutkiem, no. A dlaczego strząsacie? Dlaczego strząsamy? Jadwigo, bardzo dziękuję za to pytanie, bo nigdy nie śmiałam go zadać. I owego 18 o godzinie, żeby łatwiej zapamiętać. 18. Właśnie przypomną państwo ów szczęsny kabaret Mumio. Mumio. Proszę bardzo, pan z pierwszej łapki. Ja się zgłosiłem, tak. Gdyż ten spektakl, proszę państwa, zagraliśmy, uwaga, ponad 1000 razy. Tu się chwalimy. To nie, że można zagrać nawet 2000, ale że nas to bawi ciągle i z przyjemnością go gramy, to już jest dziwne. Dobrze. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Kolejne 3 minuty upłynęły. Niepostrzeżenie. To o 18, a o 20? To Darek, tak. A, to jest ten moment taki no, zupełnie wyjątkowy w polskiej sztuce i w ogóle światowej, bo to będzie wernisaż wystawy Semantic Pseudo Child Art, kierunku, który został zapoczątkowany w latach 90. przez Tomasza Skorupę, Dariusza Basińskiego, a potem się rozprzestrzenił po ogromnej liczbie osób, w tym po Mumiu i łącznie z całym zespołem technicznym Mumio. No i jest szansa, że w tej chwili wyważa nowe drzwi w przestrzeni artystycznej świata. Kuratorzy się bardzo interesują, już są planowane wystawy w Los Angeles, jest wystawa też w Chinach, w Taipei, jest też wystawa na Tajwanie, więc jest ogromne zamieszanie. Jest to nowy kierunek, bardzo głęboki, co jest też jakimś takim skandalem w dzisiejszym czasie, kiedy sztuka często zajmuje się przestrzenią, można powiedzieć, kabaretu, satyry. Semantic Pseudo Child Art dotyka głębi człowieczego jestestwa, dziecięcości w człowieku, odkrywania tych wszystkich momentów. Będzie odczytany manifest, będzie też później nawet, można powiedzieć, wezwanie do zauczestniczenia w tym kierunku. Jestem pełna podziwu i jak to mówią, po raz pierwszy słyszę na ten temat coś i o 23.30, tak, zaprosimy państwa na też bezprecedensowe spotkanie, prezentację naszych dokonań, jeśli chodzi o świat reklamy. Chcieliśmy pokazać państwu to, co zrobiliśmy najlepsze w reklamie. Najlepszego. Dziękuję bardzo. Będą reklamy te emitowane, będą te reklamy, które były nieemitowane, jak również te reklamy, których jeszcze nikt kompletnie nie widział, które zrobiliśmy dosyć niedawno. Przed premierą, tak? Ja jesteśmy nimi dosłownie oczarowani. No jakie to, ja nie wiem, co, o czym wy to mówicie, koledzy. Po burze zapadły. Tak, to prawda. Oj, tak będzie. Oj, tak. Zapraszamy. I tytuł tego zakończenia wieczoru to Kopytko i inne mazy? Nie inne. Kopytko i mazy. A. No. Amazing. Amazing Kopytko. Bardzo dziękuję. Tutaj w tej części konkursu państwo byli troszkę pogubieni, no ale zaliczamy i mimo wszystko zapraszamy na przyszły tydzień, kiedy opowiemy o tym, co jeszcze w trakcie owych obchodów jubileuszu Mumio pod hasłem, teraz proszę ładnie, na rolę. Mumioleuszu. Ktoś zapukał mi do buta. W przeciwnym kierunku? Buta. Do mi zapukał ktoś. Buta, do mi zapukał ktoś. To